Розділ 38. Оп'ють мужі горілочку, та й так балакають, що жінки їм всі хворіють, а мужі вмирають. Це її пісень. Ще коли Галина у нас була, то й старий більше хати тримався. Якось веселіше було. Але внука перейшла до 8 класу, то вже дівчур, і невістка забрала її до себе. А мій чоловік став пити ще більше, як пив. І горілочка, горілочка, аби про неї ніхто не чув і не знав. Якби не горілка, мій Дмитро ще прожив би якийсь рік-два. Колись хоч товариство тверезості було, а тепер змагаються, хто більше потягне оковитої. У Дубові за мостом збудували їдальню Чорняву, а то справді Чорнява. Бо газди, як понапиваються, то так їм чорно в очах, що не бачать, як до хати прилізти. Що діти з жінками додому їх приводять, як колись сліпих старців водили. Не раз прийшла би я по свого Дмитра забирати, але не смію поріг переступити, аби йому честі не урвати. Він дуже не любив, аби ним жінка командувала. Одної неділі пішов Дмитро ще за дня до Дубова. Вже вечір, упала мряка, все застелила, а я гризуся у хаті. Міст вода знесла. Як він п'яний, таку довгу і високу кладку перейде. Засвітила я ліхтарню, вийшла на двір і, слухаючи, не чалапає додому. Не чути? Пішла я від хати над ріку, а вода чорна, аж сива, та й так шумить, що нічого не чути, аби на березі з гармати бив. Але стою, не йду спати. Щось так мені ніби шепнуло саме серце, що йде мій чоловік. Хоч не чую і не виджу його. «Ходи, ходи!» – кричу. «То ти, Марія?» – озивається він з кладки. «Я! Світи, аби я лавку перейшов!» Я високо підняла ліхтарню, підбігла. Але ж бо то нічого не видко, мряка. А кладка хитається, як жива. Дмитро обома руками тримається за поруччя, лізе. Та й вже близенько був. Ще драбинкою не зійти, але спіткнувся. «Йой!» Так тарахнуло, застогнав. Я туди, а він уже на дамбі лежить, на камінні. Йой, вставай, вставай. Не годен я встати. Студена мряка паде на дамбу. Дамбу йде дорога на лужок. Удень сюди їздять машини. А тоді навіть віз не хотів над'їхати. Навіть піші не хотів надійти. Я маленька, а Дмитро як гора. Лежить на холодному камені і не може встати. Що я маю з ним робити? Будь тут, кажу. Ліхтарню лишаю, аби машина його не переїхала. А сама біжу до хати. Беру ковдру, коц, подушку і вертаюся назад. Постелила ковдру і кажу Дмитрові, перекотися, бо я не годна тебе підняти. На ковдру лягай, ось де подушка. Я тебе коцом укрию, а хтось надійде і поможе мені тебе до хати занести. Ти дуже побився? Болить. Світилася ліхтарня в мряці. Він лежав, ріка шуміла. А я так чіпіла над ним, що навіть не почула, як машина у брід воду переїжджала. Заблищало світло, я підняла ліхтарню над головою, замахала нею. Машина загальмувала. З кабіни вискочив Прокіп Данилович, колгоспний шофер. Що сталося, Нанашко? Він мене кликав «Нанашко, бо я його хресна мама». Йой, біда. Чоловік упав з кладки, не може йти. Прокіп нахилився над Дмитром. Ви сильно побилися. Може, перелом? Я зараз вас додому відвезу. Він під'їхав машиною ближче, підняв Дмитра з постелі, ще й приговорював несучи. Ви, Нанашку, так як цісар, лежали. З лихим горем запхав до кабіни. Мене теж примостив. І ми поїхали додому. Я ніколи не думала, що верби на ложку при нічному світлі такі високі та страшні. Але не було коли багато придивлятися. Машина лише мигнула, і ми дома. Протіп заніс старого до хати, сказав на добраніч, та ніби нічого. Трохи Дмитро полежав і видріпався з тої біди. 2 роки не мала я придибачки з чоловіком. Але в ті роки почали в нашому колгоспі багато льону сіяти. Дали мені ділянку. Прополи, Вибери, обмолоти, постели, збери, посуши, витіпай, здай прядиво, аж тоді будуть гроші. Я льон вибрала, а там такі трави вкотили. Взяв Дмитро косу, пішов льонище косити. Провцював через ріку. Як перебродив воду, зачепив штанкою за кореня, а каміння слизьке, він падав і хребтом ударився до старого пня, що велика вода прикотила звідкись. Довго лежав у воді, не міг встати. Аж над'їхав кійми гриць розпопа, висадив Дмитра на фіру, привіз мокрого на подвір'я наше. Дмитро собі думав, що полежить день-два, та й минеться, а то без лікаря не обійшлося. Привіз син лікаря, той подивився і сумно сказав: «Хребет побитий, треба оперувати». Дмитро тяжко зітхнув: «Страшно мені на операцію лягати. 5 разів поранило мене в Альпах. Я не знаю, що таке лікарський ніж». На операцію Дмитро не пішов. Отак то лежачи, то ходячи, доживав свого віку. Перед смертю став добрий, розсудливий, душевний. Дітей малих любив. Бувало, збере малих з цілого лужка, сіна з ними підаще наносить, дітворою залізе в сіно, як святий Йосиф у Вифлеємі, та й казки їм і всілякі історії розказує, що вони аж роти порозкривають. Мушка не шеберне, так слухали Дмитра. Мів оповідати. Правда, він не любив пустої балаканини. За 5 тижнів до Дмитрової смерті зайшов син Дмитрика Магнича Юрко, п'яний. А він, коли понюхає корка, то так говорить, як жаба скаче, то вгору, то в долину. Уже в нього мать-перемать. Я дивуюся, що тато його такий поважний, а син геть пустий. Він молов паскудні слова, а діти слухали. Мій Дмитро лежав на печі і за 3 рази сказав йому, аби встидався дітей, а то й далі паскудними словами свою мову підмащував. Дмитро поволі зліз з печі, взяв п'яного Юрка за барки і викинув за поріг. Юрчик почав скакати, як цапок. Дмитро повернув його лицем до стежки, а сам взяв ту лопатку, що попіл нею вибирається, уперіщив п'яного по задниці. «Кров би тебе нагла залила, старий кіловцу немарчаку!» кинув прокльоном п'янюга Магнич. А через 5 тижнів Дмитра кров залила. Я лишилася вдовою. Траплялися мені женихи, але було б встидно перед людьми на старість одружуватися. Правда, моя ровесниця Доня Ягодинська прийняла владубівського діда. Дід цілий день працював у неї, корову пас, город обробляв, дрова рубав, косив. А коли ніч наставала, йшов спати до доньки. Його питали: «Чого ви, діду, не спите з жінкою?» А він відповідав: «Я у чужій хаті не годен заснути. Не так мені чужа подушка пахне». Ранесенько дід знову прибігав до Ягодницької. Він з нею розписався по закону. Через 2 роки баба вмерла, і дідові лишився весь її маєток. Уже й дід умер, а його донька з того спадку скористала.